для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. «Хто вы?» – спытаў Чубара высокі чырвонаармеец. «Я старшыня калгаса». «Гэтага?» – паказаў галавой высокі чырвонаармеец на белую гліну. «Не, туды яшчэ?» – кіўнуў Чубар на лес. «Што вы тут робіце?» «Ішоў у Крутагор'е, але там, кажуць, немцы». Чырвонаармеец сунуў выгралыя бровы, адно над правым вокам было рассечана некалі, і маленькі плешык не даваў валасам зрасціся. Пастаяў колькі момантаў у задуменні, пасля перапытаў. «Значыць, старшыня калгаса!» Другі чырвонаармеец тым часам закінуў на плечы вінтоўку і спакваля, як на пагулянцы, пайшоў па кручастай сцежкай да валатоўкі, што засціла сабой па правы бок цэлага паўнеба. Неўзабаве постаць яго вырасла на вяршыні валатоўкі, адтуль кіламетраў на 6 была адкрыта дарога на Крутагор'е. «Не выключана магчымасць, — падумаў Чубар, — што гэтыя чырвонаармейцы таксама трымаюць шлях. Забесяць. Тады нам будзе ў адну дарогу». «І куды вы цяпер?» – спытаў чырвонаармеец. «Куды загадаеце?» Чубар махнуў нібыта крыламі рукамі і, пускаючы іх нечакана, ляснуў сябе па клубах. Абодва, і Чубар, і чырвонаармеец раптам засмяяліся з гэтай чубаравай бездапаможнасці. «Маё прозвішча Шпакевіч», – сказаў чырвонаармеец. «А той», – ён паказаў на свайго таварыша, які вяртаўся ўжо з валатоўкі, – «Халадзілаў. Ён сібірак, аднекуль за Урала. А я з Мазыра, так што мы землякі з вамі». «Беларусы», – нібыта дзеля поўнай яснасці сказаў Чубар. Падышоў Халадзілаў, як праспяваў: «Не пыліт дарога, не шумят кусты». «Думаеш, замірэнне выйшла?» – паглядзеў на яго Шпакевіч. «Знаеш, як у той прымаўцы». Шпакевіч пачаў тлумачыць Чубару: «Нам загадана ўзарваць гэты мост. Вядома, як пройдуць па ім апошнія чырвонаармейскія часці. Але мы затрымаліся трохі, добра б было разам з немцамі падняць яго ў паветра». «Скажы лепш, забылі пра нас», – сказаў Халадзілаў. «Абяцалі забраць, адсюль не забралі. Цяпер вось адны планы строім. Як кажуць, самадзейнасцю займаемся». «А я не думаю, што пра нас забылі», – запярэчыў Шпакевіч. «Нешта не выйшла ў іх там». «Тхе, мяне ўжо не першы раз забываюць», – сказаў са зласлівай усмешкай Халадзілаў. «Я гэтыя масты ўзрываю ледзь не ад самай граніцы і кожны раз пасля выбіраюся з так званага акружэння. А вы Повернувся ён до Чувара. Чаму вы опынуліся тут? Хацеў далучыцца да сваіх у Крутагор'і, адказаў Чувар. У нас там знішчальны батальён, я таксама прыпісаны да яго. Ён паказаў на вінтоўку. Патроны ёсць? Спытаў Шпакевіч. Штук 10. А, небагата. Пацёр Шпакевіч далоні па тыліцу. У нас іх таксама кот наплакаў, але добра, што вы тутэйшы. Калі не маеце нічога, можам пайсці разам. Чубар згодна кіўнуў галавой. Якраз дарэчы. Эх, прыгожа вёска размешчана. З тугой пазіраючы на белаглінаўскія хаты, сказаў Халадзілаў. Асабліва калі глядзець адтуль. Ён паказаў рукой на валатоўкі і дадаў: у вас у Беларусі наогул прыгожа. Некалі мне здавалася, што тут адны балоты, чытаў пра гэта нават у кніжках. А балоты гэта ў нас на Палессі, удакладніў з усмешкай Шпакевіч. А тут, бачыш, пяскі. Хапае балот, яшчэ і ў нас таксама з усмешкай, сказаў Чубар. А курганы, паглядзеў на яго Халадзілаў, адкуль яны такія тут? Людзі кажуць ад шведаў. Нібыта Карл 12 перапраўляўся тут, калі на Ўкраіну ішоў да Мазэпы. Гэта запісана дзе? Не ведаю, але ходзяць чуткі. Раней дык нават залатыя рэчы знаходзілі тут. О, якраз да рэчы, засмяяўся Шпакевіч. Ты б, Халадзілаў, схадзіў зноў на курган, можа табе таксама пашанцуе. Твая ж чарга, сеў на траву Халадзілаў. Я пагляжу, прапанаваў свае паслугі Чубар. Шпакевіч, які быў за старшага ў камандзе, не запярэчыў. Адно здзіўлена глянуў на Чубара. Сонца ўжо не праменілася. На ўсім ляжала надвячэрняя вусцішнасць. Сонечная прозаладзь была разліта па ўсім наваколлі, па стрэхах вясковых хат, па шатах дрэў, па калгасных палеткаў, што пачыналіся ў вялікай лукавіне, якую тварала за мостам дзяражня. Чубар узыходзіў на валатоўку лёгка. Ногі па сцежцы ажно пружынілі, нягледзячы на тое, што яна ўвесь час вяла ў гору. Пасля неспадзяванай сустрэчы з чырвонаармейцамі да Чубара прыйшлі спакой і ўраўнаважанасць. Нечага было такое падманлівае адчуванне, быццам жыццё, зрушанае вайной, зноў вярнулася на свае трывалыя кругі. Але раптам да валатоўкі аднекуль даляцеў ціхі гул, і Чубар пачаў асцярожна лавіць яго, падумаўшы, што гэта рухаюцца па дарозе нямецкія танкі альбо аўтамашыны. Усю істоту яго зноў працяў неспакой. Чубар прыпыніўся, збянтэжана азірнуўся. Чырвонаармейцы таксама пачулі гул. Яны стаялі непадалёк ад моста і ўслухоўваліся. Тады Чубар з усіх ног кінуўся бегчы на вяршыню валатоўкі, каб паглядзець на дарогу адтуль. Але дарэмна, ні танкаў, ні аўтамашын на дарозе не было. Гук між тым усё нарастаў, шырэў. Нарэшце Чубар зразумеў, што падаў той на зямлю з неба. Самалёты, паспакаўнеў ён, Хоць і ведаў, што быць на відавоку ў фашысцкага лётчыка таксама небяспечна, аднак ратунку шукаць на валатоўцы не стаў. Па-ранейшаму адкрыта стаяў на самай вяршыні, глядзеў на неба. Паступова Чубар пачынаў адгадваць, што гук даносіўся з таго боку, дзе заходзіла сонца. Прамінула яшчэ колькі часу. Вядома, вымерваўся ён менш чым хвілінамі, і трохі збоч белай гліны на вышыні, можа, тысячы метраў, узніклі абрысы самалёта. За гэтыя тыдні, як ішла вайна, людзі ўжо навучыліся адрозніваць свае самалёты ад варожых. Чубар таксама без вялікай цяжкасці пазнаў савецкі бамбавоз, які ляцеў на Крутагор'е. Палох такім чынам быў дарэмны. Чубар кінуў яшчэ погляд на дарогу, якая пустая ляжала каля падножжа валатоўкі, упіраючыся абцасамі ў трывалы грунт на сцежцы, пачаў спускацца ўніз, каб далучыцца да чырвонаармейцаў. Тым часам паміж Шпакевічам і Халадзілавым адбывалася размова. «О, зараз ён недзе грымне», – казаў Шпакевіч. «Калі даляціць», – гаварыў недаверлівы Халадзілаў. Падышоў Чубар. Шпакевіч і яму сказаў: «Паляцеў наш, зараз недзе грымне». Але не паспеў схавацца за латоўкамі бамбавоз, як пачуліся кароткія чэргі, нібыта хто драў ужо мокрае палатно. «Ну вось, я ж казаў, калі паспее даляцець», – зусім без адчування свае праваты вымавіў Халадзілаў. Мусіць, на падлёце да Крутагор'я пачынаўся паветраны бой. Халадзілаў не вытрымаў, падаўся на валатоўку глядзець. Скончылася ўсё тым, што моцны выбух раптам страсянуў наваколле, і ў неба узняўся чорны слуп дыму. Слуп гэтай спярша рос проста ўгару, пасля раптам заклубіўся, утвараючы вялікі пажар, які паступова шырэў, засланяў жоўта-белым саламяным дымам неба на паўночным усходзе. На Шпакевіча ўсё гэта і абрынуты бамбавоз, і нечаканы пажар падзейнічала нядобра. Чубар бачыў, як на пахмурным твары ў таго хадзілі пад скурай жаўлакі. Здавалася, колькі гэтакага было ўжо на шляху. Шпакевіч, як і Халадзілаў, адступаў ад заходняй граніцы, але прывыкнуць да пажару не мог. Таксама, як не мог спакойна глядзець на забітых. Чалавечае шкадаванне ў ім заўсёды ўзмацнялася адчуваннем прыкрасці і бездапаможнасці. «Уласна, нам не абавязкова заставацца тут надалей», — раптам рашуча з нейкай незнаёмай яшчэ для Чубра жорсткасцю ў голасе сказаў Шпакевіч. «Зараз вось і рванём мост і пойдзем. Да цёмнага можна яшчэ паспець на той бок». Быццам падахвоціў Шпакевіча Чубар, паказаўшы пры гэтым на лес, што чарнеў за беседдзю. Непрыкметна падышоў Халадзілаў. «І хто іх адных без прыкрыцця пускае, гэты бамбавозы?» – Пашкадаваў ён голас. Што там яшчэ загарэлася? Некая вёска. Можа, Крутагор'е? Не, гэта бліжэй, сказаў Халадзілаў. Але сволачы збілі над самай вёскай два месеры, нават друліць не далі. Цяпер вось пажар, гараць хаты. Лётчык не паспеў выскачыць, ні скаляцеў. Некаму зноў нядобры сон будзе. Мы тут рашылі з таварышам Чубарам, паглядзеў на Халадзілава Шпакевіч. Трэба узрываць мост, хопіць чакаць. Так я пра гэта даўно табе талкую, схіляў на бок галаву Халадзілаў. Усё роўна, працягваў гаварыць Шпакевіч, немцы да раніцы ўжо не папруцца сюды, у іх мусіць начлег. «Да, воюють фашисты с комфортом», – циркнув скрозь зубы Халадзілаў. «Усё по режиму. Обед, сон, отпочинок. Хотел вось некий дивак наполохать на ночь, дык, и не удалося». Шпакевич и Халадзілаў постояли у маўклівай мужчынской скрусе, а тады рушили до буданчыка. Чубар так само падаўся туды. На прывялай траве ў буданчыку ляжалі два чырвонаармейскія шынялі, вінтоўка, мусіць, Шпакевіч або Халадзілаў сваю ўвесь гэты час трымаў пры сабе. Шпакевіч сеў на дыбачкі, пачаў выграбаць рэчы. Падаў Халадзілаву скрыню. Гэта была ўзрыў машынай. Чубар цяпер убачыў, як ад яе да моста вёў па ўзберах дзеражні чорны шнур. Халадзілаў дастаў з кішэні штаноў ручку, прыладзіў да скрыні. Завесці ўзрыў машыну Халадзілаву каштавала аднаго павароту ручкі. На скрыні адразу загаралася чырвоная лямпачка. Можна было рабіць выбух. Але Шпакевіч загадаў усім схавацца пад абрыўку, ды не маглі дастаць абломкі дрэва. Хоць зарад пад сярэдні апора яны паклалі невялікі. Халадзілаў перанёс таксама туды і ўзрыў машыну. Колькі часу Халадзілавы Чубар чакалі пад абрывам Шпакевіча, той нечакана затрымліваўся каля буданчыка. Халадзілаў нібыта пашкадаваў. Дарэмна спяшаемся. Можна было б на ноч сходзіць у вёску. Нехта адзін павартаваў бы каля моста, астатнія да маладзіц. З гэтым час быў управіцца, засмяяўся Чубар. Дазволу чакалі, жартаваў Халадзілаў. Ад мясцовага начальства без даведкі заверанай пячаткай яны цяпер не даюцца. Але мая пячатка на белаглінаўскіх баб мусіць не падзейнічае, сказаў Чубар. Тут не мая гаспадарка. Тады, можа, на дзевак, блазнаваў Халадзілаў. На дзевак таксама. Ай, гэта яны дарэмна, нібыта пагразіў Халадзілаў. Усё роўна немцы псаваць будуць і без даведак, і без пячатак. Так, гвалтам. А ў цябе сям'я ёсць? Раптам спытаў Чубар. Не, я халасты. А бацькі? Бацькі ёсць. Мне ж Пакевіч казаў, што ты сібірак. Не самы сібірак, але ж да вас далёка яшчэ. Яны памаўчалі. Халадзілаў адчуваў дакору тым, як Чубар перавёў яго юрлівую размову на рэчы, што спрадвеку прымушалі аціхаць і задумвацца самых зацятых гаваруноў. Нарэшце зверху скочыў заклапочаны Шпакевіч. Падэшва яго ботаў глыбока ўмялін намыты пясок на беразе, і сляды, якія былі бліжэй да ракі, пачалі напаўняцца вадой, што сачылася аднекуль з-пад нізу. Шпакевіч укленчыў побач, узяў рукамі абодвух за плечы, нібыта хацеў сутыкнуць. Зашаптаў Халадзілаву ў вуха: «Круці, брат!» Халадзілаў паставіў перад сабой скрыню на ракітавы корань, які нібыта жывым локцем вытыркаўся ў вонкі за брыву, спытаў: «А там, на мосце, нікога няма? Можа, зявака, які узышоў?» «Ай, каго цяпер панясе?» – усклікнуў Шпакевіч. «А немцы, дык мы чакаем іх!» Чубар выпрастаўся, глянуў на край абрыву. «Здаецца, нікога няма. Ну, машыначка, не падвядзі!» Быццам у прачуванні радасці пацёр адна аб адну рукі Халадзілаў. Чакаючы выбуху, Чубар уцяў галаву. Справа гэта для яго была незвычайная, і таму ажно захалонула нутро. Халадзілаў павярнуў узрывную ручку. Але выбуху не атрымалася. Чырвонаармейцы пераглянуліся. У кожнага ў вачах было недаўменне. Шпакевіч кіўнуў галавою, паказваючы: «Давай, маўляў!» Халадзілаў зноў павярнуў ручку, і зноў не пачулася выбуху. Тады Шпакевіч адвёў руку падначаленага, падступіўся сам да скрыні. Аднак і ў яго узрыў машына не дзейнічала. Лямпачка не патухала, кантакту не было. Ці то выхадная клема не кантачыла, ці то вінавата была міна, якую разам з шашкамі толу сапёры прывязалі пад мостам да апоры. «Халера!» — пачухаў галаву Шпакевіч. Халадзілаў выцер тыльным бокам далоні спацелы твар. «Яшчэ гэтага нам не хапала!» «Я здагадваюся», – нервова засмяяўся Шпакевіч, «што было б з намі, каб па мосце сапраўды ехалі фашысты?» Гладзілаў увесь рост кінуўся да моста. Вярнуўся адтуль збянтэжана, развёў рукамі. Усё ў парадку. Тады Шпакевіч зноў пачаў паварочваць узрыўную ручку сам, але дарэмна. Чубару відаць было, як пакутліва думаў Шпакевіч. Давядзецца яшчэ адзін пажар распаліць. Пераканаўшыся ў беспаспяховасці ўзарваць мост, нарэшце вырашыў той. Але як? Паціснуў плячамі Халадзілаў. Адказны за ўзрыў машыну, ён адчуваў сябе ніякавата перад таварышам. А вядома, самае лепшае абліць бензінам, чамусьці кпліва сказаў Шпакевіч. О, чаго захацеў, пакруціў галавой Халадзілаў. Тады сваё падказаў Чубар. На гэты мост хапіла б аднаго воза саломы. А што? Старшыня праўду кажа, ухапіўся за Чубарову прапанову Халадзілаў. Затуліўшы рот, Шпакевіч сціснуў рукой абедзве шчакі, пастаяў так. Нікуды не дзенешся, скрозь пальцы буркнуў праз нейкі час Шпакевіч. Давядзецца сапраўды цягаць на мост салому. Чубар падаў голас. Ва ўсім, што рабілі чырвонаармейцы, яму хацелася цяпер браць самы чынны ўдзел, каб ужо гэтым далучаць сябе да іх спраў. Схадзіць у белую гліну, пашукаць падводы, на якой можна прывезці салом, але Шпакевіч махнуў рукой. Пакуль будзем шукаць падводы, невядома, што здарыцца за гэты час. Яны пабралі на рукі рэчы і ўтрох рушылі да моста, бо ў вёску сухая дарога была толькі па ім. Раз два пралёты спыніліся. Адсюль добра відаць быў пажар. Чырвона-белае полымя жэрла вялікую вёску. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.